12 кастрычніка. Снег і агонь, агонь і снег, агонь на зямлі ад выбухаў бомбаў, бясконцых залпаў гармат. Калі яны на нейкі час сціхаюць, снег усё адно гарыць. Свеціцца блакітным водблескам ад пажараў, што шугаюць у горадзе. А калі пажараў няма, агонь астаецца ў стомленых запалённых вачах. Неба! Дай адпачынок. Але і там агонь. У нязмернай вышыні гулліва калышацца, плывуць, то ўзнімаюцца, то апускаюцца, пераліваюцца д'ябальскі прыгожыя рознакаляровыя сцягі паўночнага ззяння. У мінулую зіму я любіў гэтае дзівоснае відовішча прыроды, якому няма роўных па прыгажосці. Цяпер не люблю. Мне здаецца, калі я гляджу на гэтыя пералівы святла, то неба смяецца з таго, што робіцца на зямлі. А хутчэй за ўсё не люблю таму, што ззянне лепшае надвор'е для налётаў. У немцаў новая тактыка, яны рэдка прылятаюць у дзень, але затое лётаюць всю доўгую ноч. Лётаюць па адным, так што ў небе недзе там у яснай бездані, дзе калышацца ззянне, бясконцы шум матораў то з аднаго, то з другога боку. Страляем не па самалётах, страляем па шуму. Зрэдку драпежнік трапляе ў праменні пражэктараў, што паласуюць неба. Тады пачынаецца агонь прыцэльны. Калі яны вешаюць над залівам і горадам лампады, б'ём па іх, каб пагасіць, а так увесь час вядём загараджальны агонь. Я не веру, што можна загарадзіць неба. Б'ём у белы свет, як у капеечку. Ад гэтага цяжка на душы. Я думаю, што фашысты знарок выбралі такую тактыку, каб выматаць нашы сілы. Мы валімся з ног. Фрыт учора крыкнуў: «О, неба, дай адпачынак!» І гэта не ў жарт. За ноч выпальваем увесь боезапас. Узвод забеспячэння не ўправляецца падвозіць снарады. Трактор не ўзбіраецца на абледзянелую гару, і ў час кароткіх перадышак, калі не чуваць шуму матораў, цягаем чатырохпудовыя скрынкі. А прыборшчыкі робяць гэта амаль усю ноч. Ад скрынак распаўзаюцца кажухі, а спіны быццам абвугліліся. Чорныя-чорныя сталі. Учора, калі расход дасягнуў рэкорднай лічбы, каля 600 снарадаў за ноч, Астахаў пачаў разважаць. Кажуць, кожны наш стрэл каштуе каля 300 рублёў. Праўда, камандзір? Дык гэта ж не адна наша батарэя выплюнула за ноч добрых 1500 рублікаў. Мяне здзівіў такі падлік. На вайне рублі не лічаць, Астахаў. Мільярды гінуць. А дарэмна. Грошы народныя, ўсё трэба лічыць. Муха абурыўся: «Ты што ты, людзі гінуць, а ты рублі лічыш?» Каб я быў упэўнены, што мы сваёй загародай ратавалі хаця б аднаго чалавека, то не шкадаваў бы. А так шкадую. Колькі людзі ўклалі ў гэтыя штукі працы, паказаў Астахаў на снарады, а мы іх у неба. Між іншым, у спрэчках, якія ўзнікаюць у хвіліны заціша, адзін муха горача абараняе загараджальны агонь. Я хачу зразумець, чаму. На нарадзе камандзіраў я расказаў пра падлікі Астахава. Вось прыклад руплівай гаспадарлівасці байца. Гэтага чамусьці не зразумелі. Хворы Сяўчынка, камбат, каторы дзень тэмпературыць, але не пакідае пазіцыі, стомлена сказаў: «Менш лічыце, а лепш страляйце. Не сыпце гарох, залпы!» А Малашкін нечакана зрабіў вывод: «Вы, Шапятовіч, развялі гнілую дэмакратыю ў аддзяленні. У вас кожны разважае за камандуючага. Палітыкі! Каб я не чуў гэтых размоў!» Крыўдна. За хлопцаў крыўдна. Без сну, на марозе. Яны не выказалі ніводнай скаргі. І размовы іх шчырыя, патрыятычныя, як кажуць, баявы дух высокі. Асабліва ён узняўся пасля таго, калі камісар паведаміў, што фашысты добра атрымалі па зубах на подступах да Мурманска і адкінуты за заходнюю ліцу. Праз гэта яны шалеюць і так люта бомбяць горад і порт. А тут яшчэ на злосць ім у заліў увайшоў караван англійскіх суднаў. Першая дапамога саюзнікаў. Мацнее мароз, сярэдзіна кастрычніка, і такі мароз. А там у нас гараць золатам лясы. І, безумоўна, яшчэ цёпла. Роўна год назад я ішоў у армію. Саша праводзіла мяне далёка ў поле па дарозе на рэчыцу. Ранак быў ясны, сонечны. Плыла павуціна бабінага лета, і ляцелі жураўлі. Всяго адзін год, а здаецца, мінула вечнасць. Колькі месяцаў яшчэ можа працягнуцца вайна? Астахаў неяк сказаў: «2 гады. Вар'ят!»